Huh? Shall we follow? Gooi hem maar. Lieve mensen, welkom op mijn 30ste verjaardag. Nu ben ik ook, of juist ik, oud. In jouw ogen ben ik stokoud, in die van mijn vader nog vol potentie. Ik kijk naar dit gezelschap en jullie brachten mij hier. Samen moeten we nog 150 liter bier drinken, maar dat gaat wel lukken. Ik heb vertrouwen in deze gekke verzameling van familie en vrienden ergens driehoog achter, want wij verdienen een vrijdagavond die nooit stopt. Want jij bent ook een beetje jarig. Jij hebt dit mede mogelijk kunnen maken door je gewoon te bewegen door je dagen en je nu sta je op de vloer die ik legde van mijn eerste geld. Ik ben 30 en ik tel de dode dichters op mijn handen. Ik ben 30 en ik pak straks die van jou. Zeg ik dank je voor al deze prachtige momenten, voor het koude bier en die ene keer was het lauw. Ik voel me gezegend met deze muzikale vrienden, met deze moeder, met deze collega's. Ik voel me bewegen. Door een leven wat soms niet zo makkelijk gaat, maar dan kijk ik jullie aan en dan besef ik dat ik niet alleen besta. Jullie hebben dit mogelijk gemaakt. Ik ben voor jullie met mijn laatste geld naar de avondwinkel gegaan en heb 200 liter speciaal bier gehaald. Dus beter heb je dorst. Ik heb mijn moederkaart weer eens gespeeld en gezegd, zeg, zou je niet 17.018.1240 salades kunnen maken? Dus beter heb je honger. En ik heb jullie gevraagd om hier te zijn, dus beter ben ik gelukkig. En ik ben gelukkig, ik voel me beter. Ik voel me helemaal niet eens jarig, ik voel me gewoon gezegend. So Sam, take it away. Staat. Ik kreeg net van iemand platen waar hij gitaar op heeft leren spelen. Zo is de cirkel weer rond en dat wou ik even met je delen. Over iemand nog rijst wil eten. Je mag het bonnetje vergeten van deze dag. Die mag vies worden, mag even wat. Wat ik zag is dat ik eventjes dacht dat ik gelukkig was. Nee, ik ben gezegend. Ja, Hennessy, ga je? Thank you. Gooi de straten van Amsterdam. Ik wil dan een gedicht voordragen over deze stad, waar ik jullie in mag ontmoeten. Dit ken je wel. Laten we een beetje uptempo, kunnen we uptempo. Hennessy, gooi wat. Gooi een gekke riff. Ja, je moet een gekke riff gooien. Wat je wil. Of vies. Funk. Gooi maar funk. Ja? Straten van lantaarns met kabbelend water. Dit zijn bruggen met vergeten sloten die op ansichtkaarten staan. Dit zijn straten van trams die voorbij razen. Fietsers, je ziet ze haasten. Nog meer toeristen. Ze stromen uit centraal. Het is een cluster. Dit zijn de straten van Johan, van Appie en van der Laan. Het is Betondorp, Nieuw-West en de Baarsjes. Dit zijn de straten van André Hazes, Anne Frank en het levende standbeeld dat op de Dam staat. Dit zijn de straten van de mensen die zich over de stenen verplaatsen en het laat maken in een kroeg in de Jordaan. Dit zijn de straten waar het niemand uitmaakt hoe blauw je haar is, al is het fucking paars. Dit zijn de straten van Ruigoord, van de Frankrijk, van mijn woonkamer. En wie de ADM verbindt, die snapt het idee van vrijheid niet. Ik zie grachten en ik zie stegen die zich kronkelen met een reden waar je fiets nooit veilig staat. Deze straten hebben mij gemaakt, van de Nieuwmarkt rellen tot de trots op Ajax. Deze straten zijn mijn DNA, net als die van mijn moeder en die van mijn vader. Dit zijn straten, maar het lijken meer op aderen. Wij lijken meer op rode bloedlichamen. Samen houden we het sociaal. In deze straten hebben wij gemaakt. Van de trots op Ajax tot de Nieuwmarkt rellen. Deze straten zijn mijn DNA. En het is prachtig. Het is prachtig, een plek gelijk een land waar menig zijn hart in heeft verpand. Het maakt mij trots te kunnen zeggen, dit zijn onze straten, want dit zijn de mooiste straten. Dit zijn de straten van Amsterdam. En dan wil ik nu iets heel ronds doen. En dat is ook echt een van de laatste dingen die ik dan doe. En dan kan de band eventjes helemaal losgaan. Want dan praat ik niet in het verkeerde ritme er doorheen. Maar ik wil een gedicht voordragen voor Suzanne. Wat ik al een keer heb voorgedragen voor Suzanne. Maar toen was de band er niet. Dus nu kunnen we het met band doen. Want we worden allemaal oud. Zo'n onvermijdelijk concept van lineaire tijd. Wie wil het inzetten? Nee, ik wil wel met band. Je moet, dus kom maar met band. Dus. is dankbaarheid. Ja, gooi een baslijn. Megan, gooi een baslijn. Oh, wacht, laat ik het ook vragen. Hoe wil je je gedicht hebben, Suzanne? In wat voor soort genre? Kies, oké, kies maar. Dan gooi het Megan gewoon een baslijn. Ik kom thuis bij hoe je Charles zegt en je hand even op mijn schouder legt. Wij zijn echt familie. Ik kom thuis in je foto's van pastel contrast met tastbaar prachtig in kleuren waar ik de naam niet van snap. We komen allemaal thuis bij je lach en bij je langzaam te lachen. Jij snapt het en maakt van dat samen jouw kracht. Je hebt je eigen feest niet alleen uit de grond gestampt, maar ook bedacht. Waarna wij als familie en vrienden stappen in een betoverende wereld van Suus. Ik zou de maan uit de nacht willen plakken en bewaren in mijn binnenzak om die dan te verstoppen in je tas, zodat je thuis een ongeluk pakt en dan weet dat het enige was. Zodat je maanlicht kan strooien over al je gedachten. Ik kom thuis bij Suus en Suus hopelijk bij mij. We hoeven de deur niet plat te lopen. Hij zal altijd open zijn. Zeker vandaag, ik kom thuis bij Robert en hoe die glimlacht en kijkt. Ik kom thuis bij Maddie in de keuken, ik blij. Ik kom thuis bij Mark, die de hele tijd naar koffie ruikt. Ik kom thuis bij Lars, die zegt ik luister en dan ook echt luister. Ik kom thuis bij Bert, die altijd van alles sap kan maken. Ook als het helemaal geen sap hoort te zijn. Ik kom thuis bij dit samen zijn. In mijn eigen huis voel ik me fucking 7 jaar jonger. En nu ben ik zo oud dat het een ding is. Ik voel me 7 jaar jonger. Ik kom thuis bij Melle, wiens geluidssysteem ik kon lenen. Die saxofoon speelt en al die shit dan ook morgen weer in ontvangst kan nemen. Het is echt een feestje in mijn eigen huis. Graag deze microfoon overgeven aan een van mijn neven, aan misschien wel mijn beste neef, maar in ieder geval zeker een hele neef. Niet de grootste neef, maar misschien wel de breedste neef, die een gedicht komt voordragen. Dat is fucking iconisch. Mag ik een David applaus voor Niels? Woe! Nou, dank jullie wel allemaal. Nou, zoals Charlie al inleidde, wij zijn zeg maar dus neven. We kunnen het goed met elkaar vinden, maar zoals hij ook al zei, van, we zijn eigenlijk ook totaal verschillend. En het leuke is dat Charlie dus bij, ik weet niet hoe het is met jullie, met de vrienden en weet ik veel wat. Maar in de familie, als er iemand, als er iets is, er is een, weet ik veel wat, er wordt een nieuwe fucking cavia geboren. Dan heeft Charlie een gedicht en dat is altijd wel hard. Nou, en omdat ik dus echt totaal tegenovergestelde van Charlie ben, dacht ik gisteren van ja, wat fuck ga ik die gozer ook geven, weet je wel. Toen dacht ik van, hoe is het om dus gewoon iemand te hebben die totaal tegenovergesteld is als hij. En dat hij een gedicht gaat voordragen. Ik ben al veel te lang over aan het orakelen. Het is een gedichtje van 45 seconden. Hier komt hij. Ik zag op je verlanglijst bundels van poëzie. Maar ik heb het liever uit het hart dan aan een boek, of niet? Charlie, Charles, een neef. Nee, een broeder, nu al 30 jaar. Tegenpolen, maar toch zo dicht op elkaar. Was jij nou yin of yang? Het is net als Chinees. Het is net als alle clichés. Weet ik veel, ik spreek geen Chinees. Ik verneuk het op de helft. Gaan we weer verder. Als hoefijzers zijn wij de uiterste eindes toch dicht bij elkaar. Op onze eigen manier behoorlijk raar. Wat geef je een man die om bezit niets geeft? Je gaat kijken hoe hij zijn leven leeft. Poëzie is zijn ding, maar totaal niets voor mij. Schrijf ik het voor jou echter, dan maakt het me blij. Een onconventioneel cadeau, alsjeblieft grap. Oh ja, en wat geld voor een afzuigkap. Geef echt een David applaus voor Niels. Ja. Zo, hè. Zeg maar, willen jullie dansen of gewoon luisteren naar mooie muziek? Mag eventjes handen voor dansen? Oh nee, wacht, er komt een gedichtje? Nee. Handen voor dansen? Ja, 1, 2, 3, 4. Kom je dan ook accordeon dragen als je wil dansen of dat niet? Kom je ook zo? Ja, maar dat werkt ook wel. Sam, zet iets fucking. Of Megan, zet iets fucking dansbaars in. Heerlijk om met deze mensen te werken, is echt een genot. Of om deze mensen jarig te zijn, is echt een genot. Ik ga mijn mond houden, want zeg maar, anders kan je niet meer dansen. Je mag opstaan trouwens. I'll spread my myself out, I just know who I am, cause I became dirty. And yes, I'm a human being, I am dirty now. There's not much I'm not seeing, I am dirty. When I'm just a collaboration of mistakes, I am dirty now, but I'll just stumble through my days. Maar snijd diep, het zijn altijd dezelfde dagen. Soms voel je ze net niet. Je bent opgestaan, je beweegt, je gaat van A naar B. Maar heb je uiteindelijk door wat je gisteren hebt gegeten? En ik heb ook mijn problemen, ik zie het ook niet alles recht. Ik kijk nog naar de ronde kant, de midden van de fles. We zijn hier toch nog met elkaar, we komen samen om te dansen. En ik heb nog alle kansen, maar er glippen door mijn handen. Toch is tijd lineair en elke stapje verder. We zijn met elkaar gekomen, maar we kunnen ons ook niet redden. Want de tijd komt voor ons allen, zelfs al ben je jong en klein. Het zal ook één dag heus wel weer dan ook toch jouw tijd zijn. Maar ik voel me gezegend. Gezegend met een band, ik voel me gezegend met mijn vrienden en familie die me kent. Ik voel me gezegend met de poëzie, maar de poëzie van Niels. Ik voel me gezegend wat ik heb gemaakt, gezegend wat ik heb vernield. Ik voel me gezegend met de drank, ik voel me gezegend met het dansen. Ik voel me gezegend in de lente, en je pakt me koude handen. Ik voel me gezegend in de winter, het kan me ook niet schelen. Ik voel me gezegend als de zon schijnt, maar gezegender als het regent. Drumcirkel, kakker hippies, fucking hippies, er zijn hippies in mijn huis, boe, drumcirkel. Ik zou jullie allemaal in zonlicht willen wikkelen en in het lente willen planten in een heel erg rustig park, waarschijnlijk ver weg, zodat je veilig bent. Omdat ik me veilig voel en ik elk gevoel wat ik heb alleen kan ervaren als ik het kan delen, wil ik jullie allemaal uit je leven komen stelen. Wil ik je wikkelen in dekens van zonlicht geweven. Wil ik je liefdevol toespreken. Ik ben gezegend met dit huis. Ben gezegend met sommige van mijn gedachten, ben de hemel in geprezen, maar veel vaker gevallen in diepe nachten. Ik heb het bijna op een rijtje. Ik verdwijn soms in hoe ik kijk. Ik bezwijk, maar sta de hele tijd weer recht overeind, dus check mijn volwassen zijn. Het is die poëzie die net niet rijmt, die net niet floot, die net niet schijnt, maar je wist toch wel dat het zo blijft. Dus kijk nog even hoe je kijkt. Het kunstje in het circus blijft zich 1000 keer herhalen. Je hebt de vragen van vandaag, maar kan je je de toets van morgen maken. Het zijn allemaal die dagen die we altijd blijven herhalen. Van de supermarkt naar huis en dan vergeet je te betalen. In dit heilig samen zijn komt de soep, de brood, het spelen. Je mag praten in de hoek, je hoeft je hier niet te vervelen. We zijn even in mijn ongezonde utopie, waarin heel geopolitiek Nederland praat over poëzie. We hoeven niet, maar we mogen. Ik wens je een geniaal feestje. Sta open en laat je betoveren. Ik ben echt fucking dankbaar dat jullie er allemaal zijn. I will do these spits in English, not because it rhymes, but because everyone needs to understand that I do feel privileged with the fact that I have housing and I have food, but the most of all my privileges, and that are fucking you. You are my friends, you are my network, you're the reason I survive. You make all these events happen, you're the reason I'm alive. You are my parents, you're my family, you're my fucking epic band. I couldn't do this shit without you. You're the reason that I am, so thank you. I don't have much to say. I would love to share it all with you. Let this feeling never get away, but I'll be brave because of you. You will guide me through every dark. I will dance and hold your hand. In my life, you're the spark. Okay. And it starts. Let's feel. Ja. Nee, jij wou een liedje spelen, toch? Ja, zullen we Langs Onze Leven zingen? Kun jij Langs Onze Leven spelen? Ja, ik weet het niet, ik kan dat niet. Aan mijn peuna's. Wil je eerst een hele jazzy, wil je eerst heel jazzy intro ervan spelen? Je mag zo meezingen. For being here, for helping me not be a real alcoholic with too much beer. I would really love an applause for the band, because I think we're gonna build over to the DJ, even though he's finally activated. But so can I have an applause for Ines on bass, Megan on guitar and bass and all the other things. This is Melle on audio engineer and also mainly on sax. This is Sam on piano. It'll be really hard to stop now playing piano. Wiebe played accordion, which is my accordion, but he plays it much better. And I am Charlie. I talked a lot of poetry at your face. And then there was this entire drum section of Hennessy, who also played guitar, Ines, who was not gonna play, and Damla. Yay, fuck you. She's like, oh, but she's a hippie. She's gonna beat the shit out of me later. liedje van Cato.